بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سورة هود کی سلور مسئلے بیانی دلے. اول مسئلہ العبادت للہ وحدہ فاغیدری واقعات بیان شو. نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام و صالح علیہ السلام واقع بیان شو. دویو مسئلہ و چه عالم الغیب صرف و صرف اللہ تعالی دی. عالم الغیب صرف و صرف اللہ تعالی دی. نو عبادت زکا صرف دعوو کئی. دا دویم دعوی دعوی لپارا علت و دلیلو علت و دلیلو. اس پا دیو دا واقعی دو انبیاء کرام و تذکرہ دا ابراہیم علیہ السلام دے فرشتو دے حال نہ خبر نو. او لوط علیہ السلام هغه دے فرشتو دے حال نہ خبر نو. هغه دے فرشتو دے حال نہ خبر نو. دے یو واقعہ کی دے دو انبیاء کرام تذکرہ کی چھے عالم الغیب نو. یا ورپسی بیا واقع ذکر کئی چه العبادت للہ وحدہ. ناول بطور دعوی اور رشتنائی بطور نتیجہ نینس کے بگراؤڑو چه علم الغیب اللہ دی. نمخینی دپارا با علت شی اور در آروان دپارا با دلیل شی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى او یقیناً راوڑو فرشتو زمان زیرے ابراہیم تا زیرے. قَالُوا نُوِلَا فرشتو سلاما سلام تو منگا. قَالَ يَبْقُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سلام نوی فتا سبان نے قانون دانے مستحب خبر دادا چه دو مستحب خبر دادا چه دو سلام جواب دے دو سلام نا بہتر بھی. فحیو بی احسن منها السلام علیکم وی جواب کی جگمدن و علیکم السلام و رحمت اللہ وی وبرکاتہ وایا. فکار دا چه جواب دا سلام نا بہتر وی. و ابراہیم علیہ السلام چه سنگا غی ویلی دی نو دا وشان تی چه کمدنو ابراہیم علیہ السلام ویلی دی اغیم لفظ دا سلامن ویلیو. نو قالو سلاما ابراہیم علیہ السلام سلامون وی جواب دا دے چه جواب دے ابراہیم علیہ السلام بہتر دے. زکا چه فرشتو جملی فیلیو ویلی دا سلامن اغی کی تجدد دے اغی وی منگ سلام کو. و ابراہیم علیہ السلام جملہ اسمیو ویلی دا بائی کی دوام دے بائی کی دوام دے. جواب چې کمندنو بهتر شو. قالو نو الفرشتو سلاما سلام کومنګا ابراهيم عليه السلام او سلامتي اوي پتاسو کماله بيسان جابي لن حنيز سات تیر نکو اوراوړسته حنيز ريتشوي حنيز ريتشوي چا چې کمزنو ريتشوي پوخ خير اوړو نن د سخي وا خير اوړا د ملمانه تاسو نو کو نو ډوړای په وخت کې د ملمانه تاسو کولو ته حاجت نشته. زه مزادا ابراهیم علیه الصلاه والسلام ملمانه تیارې کړې ده دا کور کې چې کمدنو سوخسکی او وخت ډیر وخت نه پخای واغې له تیارې وکړو ململ تیاریک والمصاحب دی ربقات ابن سعد لکلی چه اول من ضافا ابراهیم ملمستیار آواز چره ناول ابراهیم علیہ السلام شروع کرده ابراهیم علیہ السلام ملمستیار آواز شروع کرده مخی جه گمدنو دار آوازونو نو او دام راضی تاریخ کی ابراهیم علیہ السلام با بغیر د ملمانه ډوډۍ نه خوړل بغیر د ملمانه به ډوډۍ نه خوړل ملمانه به انتظار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ولیکرم ضیفه چې الله منی او اخرت منی د ملمه اکرام لیکي خپل وس مطابق اکرام دیو کی ځان تنگول او تاجس نشته. ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی نوهینا عن التکلف فاری اوسس کی موږ تکلف نه منشیو بیا به چې کمنه سبا تنگیږي نو کار مکو نوهینا عن التکلف. ویسا شیخ صلی رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائن خوش قسمتی سمجھ کر غستان ہو مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے پھر درست خوان پر خوش قسمتی گنا و ملمہ غسکی گما اختانوی ملمہ خپل قسمت پخپل روڑی خپل قسمت پخپل روڑی رزق اپنا کاتا ہے خطیر درستخانہ پر. ولم آرائی دیوم نفاو کچھ ویلی دللہ سند دی چنے یوزائی کی دل دی خوراک سارا بلکل رسی دلنا وردا یعنی نیک او خوراک ناشنا او گرن دی لرا او محسوس اکڑا دی نیارا چیر دی سو غلط ای را دلری دکو ای داغا وقت رواجو چچا و دا چا ڈوڑا خوڑلا اغه دا به تکلیف نه راسو او چې ډوډۍ به نه خوړل نو دې مطلب بداو چې بد اراده لري اوس هم چې ګمنه دې ډوډۍ وخوري او مې مړکی راغې رواج داو ډوډۍ به ته نه خوړل چې بد اراده به ور ډوډۍ به نه خوړل راغی. ابراهیم علی السلام وی چې دې چرته بد اراده لري هو ګورا ابراهیم عالم الغیب ندی داو تا پتا نو چه دا ملائک کی او که انسانان دی او روڑای والا راوڑا. قالون وغی و طویلا تقف یاریگما انا ورسلنا الى قوم لوت یقینا منگرالی جلیشو یو قوم دلوت لفارا واق مرات رو قائمتن فضحکت فبشرناها او خضر دو ولاڑا و نوی خاندل زیر ورک منگی لارا نلی ونه وان چه خاندلی او بابا شرنا ندی که یو کول چه دا قلب دی و امراتو قائمتون او خضر ولاڑا و خدمت تا دمیلمانو خدمتی کو بابا شرنا فضحکت بابا شرنا زیر مورک دی لارا یا اسحاق باندې فضاحکات وی خاندل هغه څه کمنو خاندل دمه توجیدا دا فضاحکات نه خوشاله دل مراد دی ارزه څه خندا کو نی او فضاحکات معنی فسرت خوشاله شو چې دا خوشو کر دے دا دشمنان نی بدی خوشاله شو چې دا خاون هغه پیغمبرو هغه باندې کمنو خوشاله شو فبشرنا بیساق نمون ولا زیر بیساق ورکو دا خوشاله نرستو ولا زیر ورکو فبشرنا بیساق زیر ورکو مونگ دیل را بیساق بچی بانی دره ما یو توجی چاکڑی دا و دا دیر خولینا فضاحی کت مانی کڑی دا فحاظت باغی بانی چه کمدنو بیماری رالا بودای وشاندو ماغا چه کمدنو در سارا زیری سارا اغا تاندشو او جوگشو فضاحکت ویدا من ضاحکت الارنبو ازا حاضت ضاحکت الارنبو ازا حاضت سوچی مچه ضاحکت عربیان ہوئی نداغی مطلبی چه حاضر مدا تفسیر خود ساختا گونتا کده سی دریوان لی وضاحکت وبشرنا استشاک کی نشتا وبشرنا زیر ورکو منگ دیل را پیس ساخبانی دا ضاحکت و خاندلیو نو از حق از حق آغا چه کمدن نداغی چه بیتواوڑی دو او افاد اصطاق نیا خوب بچه خالت نوویل دی یا ویلتا وی رکاوی دی مالا را لکان چه ده خود و عادتی سنگوی رکشو ما دابل سنگ چلی او پا صورت زاریات کی وی نمخنا یو تسم سکو ویس وی خوری رکشو ما دابل سنگ چلی جب سپینا گیره بی لبو نام یا ویلتا وی رکاوی دی مالا را حال دو ایزا و بچه را ورنبوانا جوزو نوزو گوٹای ما دو بڑای ما و هادا بالی شیخا او دادا ما خواهن دا خون بڑا ده این نهادا و ابراهیم دو گرو یا زن بڑا ده این نهادا لشیون عجیب یقینا داده و کار دیر ناشنا دا خود دیر ناشنا کار ده چلکمون بڑا و بڑای بسی کمدنو بچی روڑو خالون و غیبتوی اتا جبینا من امر اللہ آیتا سواریانی گید فیصلی دا اللہ نا رحمتون دا اللہ و برکتون دا غریبی بتا سبان یا کوروالو انہو حمید و مجید یقیناً اللہ رسائل شوی و عزیزت منزاد چا اللہ کمکار کئی اگر کبیا ظاہری اسواب و تساعدت تے فلما زہبان ابراہیم رو باو خیشلال ختم شود ابراہیم نیرا وجاد فلبشرا اوراغ تزیر و خوشالی یجاد انہا فی قوم لوت خبر یا تری مونږ سره کولی مبارک قوم د لوط کې کون خطو شورو شو چې ګوره تاسو حل ته ځئ یو تبا کوي یې کنه نو خو داس ته ضرورت دی خیر دی کنه ناپوهې دي اوبه مني دور تبا کول د ساجت دی چې تاسو شکمنو ځئ او خلک صبر ورته کړو انسانان دي اوبه مني لوط ته خیر دی دبو ته و مړه و سره چي لګیاوی خبرو سره کوي دا سره لګیا د ابراهيم عليه السلام هلته کې زمار ویری نه و بلوت بچای دي هغه په کې تباش وي هغه ورته الله د ابراهيم صفت کوي بن ابراهيم له حليم نواب مولا ابراهيم بن صبرناک بن صبرناک فریادونه به کول الله ته جړل چې خدای دې سم کا الله دې سم شي یجادلونا فی قوم لوط دګړی کول باسر خبره اترې کولې ما سره بارد قوم لوط کې فرشتو سره خبره کول دا د چا سره و دا الله سره دغه جلای پیغام د چا راوړل یقینا ابراهیم خامخانا کامیو صبرناک او اوان فریاد کو انکه فریادی زیرگی کې انکه او منی براګر دې انکه الله تا یا ابراهیم او ابراهیم ارتن اعظم خوړو دینا تو دې خبره نه لور خلار شه په دې د خطونه شوې دي دا مساله پاس شوې ده یقینا شاغلی را فیصله در رب دی او یقینا نی راتون که دی تازاب نده ده واپس که دو واپس که دو نده ولما جاءت رسولنا او ګور لوط علیہ السلام فرشتو ده حال نه خبر نشو ولما جاءت رسولنا لوط سیه بهم اذه مواخذ ذکر کړي عالم الغیب یقی آواز الله تعالی دے وګور لوط علیہ السلام هغه فرشتو ده حال نه خبر نو نو پریشان شو فرشتي چې ال دراتلی ذالکانو شکل کرالی او خیستا منظری وی نو منظر ذهن سترگو لخیرات لی او دلوت علیہ السلام قوم چونو ها مرضیانو اغیی چه کمدنو مرضیانو او علکان بی چه کمدنو علکانو بد پیلی بی کولا اغیی دلوت علیہ السلام طرف ترامن نکلی ولما جاءت رسلنا فاوكي چراړو دال فرشتي د مغلوط پاتا سي ابهم وضاق بهم ذرا سي ابهم خپکړې شو دې د وژنا خپکړې شو دغه غیرتی سره په ملما خپکیږي زماده ملما نه قدرې بوس کیږي وضاق بهم ذرا لزم ان اعداد او تام شلوت عليه السلام د دې د وژنا لجهته د پختاینا او لجهاز د سینینا تمیز دی نگران دا قیده مطابق مانوالی وضاقا ذروهو بهم تنگا شوا سینه دا دواجه دا دینا سینه تنگا شوا وقال آدا یو مناسیب اوی و الدادر از دیر سختا دکر دی آوازیم دی ملمنو افاظت لکی و جاو قومو یو رون الیه او رال اللہ تا قامی اس بلو لکی ازل دا پتارف دا دبانی یوہ رعونا یوس رعونا فائلی والا حضب کردے مجبول ہے راوڑا یعنی دا نفس و شیطانی دا سی پسر سوارو پسر چی کمدن سوارو چی دا خپی دا خپل اختیار نواتلی وی لکا سړی ته چاوي اسلام خان د مانیرې پورې ستور لار ده هغه ته ویره ده خو نیمه ګنتا یو کاکا یا چې وي کله هغه سپېدا څه پسې شو کنه به کېږي چې لاسمنټه کې دی ورسې لاسمنټه کې دی ورسې نو بده یې پسې چې کمندونو سپې شو الګ یو مریض دی وینه ولا پکار ده دی پازټیو وینه ولا پکار ده شو پر کوي مبار تیلا مفتی سے بلان دی اغسر جا ملاو شی اللہ مشاہد تیلا مفتی سے بلان دی اغلی بی اور شی ندا سے کمدنو دیوم تیز روانو یعنی دا نفس تو شیطان پی سم سوارو لکا سپیچ ور پسی شوئی دا نفس تو شیطان اسپیو دا شہوت پی سم سورو او ولاول دې ته نه قتل چې نام المانی دي او پیغمبر خبره منلوم نه او هغه پر پسې بیا روان دي او هغه دې ری روان دي وجاو قومه راغد تقامي جو راونا الیه اس ولاول شو په طرف ده باندې او من قبل قام يعملون السيئات او مخير دینا دی وکول نا کار عملونا سيئات کول دلتا سیئات وی سورت انبیاء کی وی تعمل الخبائث سا کارو نبی کول گندا کارو نبی چه کمدنو کول آغا دی مختلف عملو نو آغا بی کولو فائی که یو عمل چه ہو آغا دا لکانو بدفیلی و دا لکانو بدفیلی کولو بدبختو آغا چه کمدنو دی یو گندا عملو دارنگی دان ورزان ساتل او جنگول دیمو تانی تکوال ننچه تانی تکوالی کی گی لاستا پاول دا لاستا پاولم ناغیو سیفیان و حل شپیلی دا شپیلی چه کمدن دام ناغی کارو او دا سی دا د ټوکو د پاره ټاکاره استل دا یو بل چې کمنو ور ټوکی کی دا سی زونه کوي د کبر د پاره دا ټاکاره استل لایم چې کمنو کارو او سپی او دارنګ چې کمنو شرغان جنگول بانګیان داند دې کارو ستا عملونه چې کوم د بے غیرت خلک کلی کې بے غیرت اسړې نه پیژنې کنه یا وس پی ځانګي یا مړ ځانګي او یا وس کمندرو چرغان ځانګي دا بے غیرتو والا کارونه ده دیو او پا ناکار عملونو کې یو عمل عالمانو ذالک کړه دې چې اول من قد علحیا او مفلوج جیر خرایلو ایجاد مغی کړه دې چې اولک په کمندنو اغا بیا لوی شو او بیا به د خلکو ډیر نظر نه کوو او هغه به چې کمدنو دی به بیا ګیرې خرایل شروع کړل شیطان ورته دا چل کولی دا ګیرې خرایل هم د هغې ایجاد دی پهمن قابلو کانو یا عملونه صحیحات او مخکې دی نه کول به دی بد عملونه لوط علیه السلام ورته وي یا زما کلیوالو یا قوم یا زما کلیوالو هاولای بناتی و ناصر لکم دا زما د چم جی نه کوي دا زما د کلی جی نه کوي د قام جی نه کوي د قام مشر شوي هغه ټولو وړو ته بچیان وي وي دا زما بچی دي دا زما څه دي بچی دي دا چې کمزور وي زما بچی دي مشره زنانه چې وي هغه ټولو خلکو ته سوي بچیان وي مشر کاکا چې وي هغه وي ټولو ته بچیان وي پیغمبر د قوم په منزله د پلار وی پیغمبر د قوم د پاره د سویله ک پلار د ټول قوم بچی د هغه سوی بچی د دینه د کمدنو د قام جنکای مراد دی او هن اطهر لکم د دینه مراد په نکاح باندې رسل دی تاسو چې کمدنو په نکاح باندې واخلی او هغه سره نکاح وکړي جایز او حلال کال پریدی او حرام کار کوئی هاولای بناتی هن اطهر لکم دا زما د کلی جنا کای بچیانی هن اطهر لکم داری پاک تاسو لرا بنکاح باندې یعنی تزوجوهن فهن اطهر لکم اتقوا الله ویریږی د الله نه او مشرم مال را په بار د میلمانو زما کی دا څه کوئی علیس منکم رجل الرشید آئینشتا بتاسو که او سڑے و خیار دانا سڑے و خیار در کی نشتا شاید کمدن ہوئی چدا ملمانی دی خالو غیبتا ویل لقد علم تا تا یقینا تا تا بطرہ چنشتر مگلرا ولونستا که او بدی جنکوستا که من حقین سشاوت او سمازا منگا چه کمدنو جنکو تا توجو نکو وینکا لطالا وما نورید او یقینا ته پوهږي هغه چې مونږه اراده کوو خالا لوط علیہ السلام وی لو ان لی بكم قوا ارمان چې مال را په تاسو باندې طاقت او زور ما سره چې کومو زور او طاقت وي او وی لا رکن شدید یا ما چې کومو زاینی ولا یو ټبر مضبوط تا او قام مضبوط تا زما په دې کلی کې خپل قام وي او خپل ځان مې ارمان چې تاسو بیا راغلی وي خلق چې کمندنو هغه عوامو یو ټبر تا خاندان ته ذهن وي او بل ظاهری قوت ته چې کمندنو ذهن وي اگر سړی سره وسله وي او فوج وغیرہ وسره وي د دوه تا مال تا خلق د دینه متاثر کیږي زما استاد الله دې غریب رحمت کی زمونږ د کلی باغا بکل ویل ګموړو به به ترجمه و سرمن کولا نوی بی خدای دی بری تاسو کی اوتن مولا کی پیچی ارمان چه سڑه چه کمدنو تبر مضبوطی خاندان مضبوطی او دویم چه دی چه کمدنو جمعه پر از بیان کی خودوی تا ولاری او طور شڑه یه بسرکڑی و بدیش طور شڑه که تریناتریش پیلی بر رو تی تریناتریش پیلی بر رو تی پیچی تبر دی مضبوطی و منبر ولاری او دا ترینادریش پیلے بار رہو تی او مسالہ کی ارمان چا سوگ دا تکشو کی پیدے چا کمدنو کمزور سڑے لی دلی او جیله خبر هو کې یو جدار ولې وکړو دار ولې دا چلو کو اجدا سیستم سره وی دی ته بیا بار وګوري عوام خلک هغه د دې چې کمندونو داغه کوي د لوط علی السلام مهاجر ولتا دغه علاقه خپل نه و دغه خپل علاقه خو دغه عراق و او دغه علاقه ته پیغمبر تله او مهاجر واضح بده کې کړو من ته اهل ببلدت فهو منهم واغلته واضح کړو صرف واضح سره خبر خونه جوړیږي خبر دا ټول چې خاندانې ابراهیم علیه السلام خاندانې دغه د ابراهیم علیه السلام روارو ابراهیم علیه السلام رو هاران او لوط علیه السلام د هاران زیو د هاران زیو نو دا غرو وارو ټاور ټول بل ځای کې او اوی الارو گن شدید یا د کمنو د ځایونو خبر مضبوطا قالو نو ویل یا لوطو اے لوطا ان رسول ربک یقینا موږ استاد دې رب دیو لا یصلو الیک بالکل نیو ځای کې دل شي تاسو را ان استاد دې دې شي کول دې مون خاطر را رسید دې شي ته بیغه ماشه پاس ر وی الیک روان کا خپل بال بچي یقه تو من الليل فیصا د شپه کې شپې روان شي پاس ر وی الیک یقه تو من الليل استرا د شپې بوتلو ته ویل کیږي ور پسې به قطعی من الليل راغله تشریذ بګای پاس ر وی الیک نو ګوز خپل بال بچي یقه تو من الليل فیصا د شپه کې وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَوْ رُسُلُ ذُلُغُورِ أَوْ تَنَسَّاسُنَا إِلَّا امْرَأَتَكَ مَغَر فَذَسَا الْتِفَاتُ رُسْتُ قَتَلُ تَوِي نُرُسْتُ قَتَل چي رُسْتُ قَتَل دا سړې دا مقصد نه پاتې کئي سړې دا مقصد نه پاتې کئي کيا وصالې بولېلم هغه د کمندنوم سبق لراوزي او هغه رُسْتُ خیالونه کئي زما بست کیږي او لا کور می پاتې کنه د دې بست کیږي او مور برا پس خپای او دا برا پس خپای دې بیا سبق نشي وایې دې سبق نشي وایلې پرست سوچ کول دا دې کمزره سړې دا کار نه وباسي د مقصد نه سړې وباسي دې ته وایي چې رستو باندې ګوري دویم دا کله معذب کېدو دې له الله عذاب ورکو په دی پسې رستو قتل دا یو علاقه یو رستو سړی اله ګوري چې زړه یې وړي لکه دا چې ګوري نو ځکه ګوري چې دا زړه ورته وایي ته څه کا وګوره د دې نه معلومیږي چې قلبي تعلق یې د چا سره دی دا غي سره دی او خو معذب ما غي سره قلبي تعلق کو نو پکار زړه تعلق کو سره نو پکار او درېم دې کې اشاره ده بیا ترحم تا سلورم دا دی چې کم ځای باندې د الله عذاب را وریږي ما غځای ته قتل نه دي بګار ها غځای ته قتل نه دي بګار د دې وجه نه د ګناه مجلس چې دی دا د الله د لعنت ځای دی د دې باندې لعنت وریږي د ګناه مجلس تبا نه دی د ګناه مجلس تبا نه دی کم ځای چې ګناه کیږي هغه تبا چې کمندونو نه ګوري اغه تا قتل پاغه عذاب وایي موبایل خو خیر د مستثنا وایي کنه کای کی جنہ کای نه پایو غذاب نه راوړي اغه ته مو ګورا د کاغوم چې کمنو د غذاب زایې عذاب زایې چې ته جنہ کو ته ګوري ولا تلفت من کوماند او نه دی ګوري استاد سن یوتن الا امراتک مگر خزره انه مصیب ما ما صابهم یقینا رسیدن کړه د تا غذاب چې رسی کی دی تا ذکر دې سره دا غي سره دې کنه ما وې دا مو صبح یقینا وقت دوا دې دې ستار دې دا خدای شوا ما مشرک وا کنه ما وې دا مو صبح یقینا وقت دوا دې دې سحر دې هم نه بلوط علی السلام سحر سحر هو هغه دې پرس کا پس پخین ډوړای تم کې خچړ تو ابراهیم علی السلام سره ما زیګر وای بس لگا پرشتو دتل راتل سدی لگا ما زیګر وای او نو وای سحر به تبا کیږي لوط علیہ السلام او ته سحر هو اوه شپه به سنتیږي خدای سحر به دې تبا کی لوط علیہ السلام اوس دومره کار شوه دې شدید شاعر الله بی عزتی کړی دا او دې چې کمنو دا ګندا عملونه کوي چې وو سې ډب ډېرې کې نو خو وو سې ډب ډېرې کې هغه وته وي الیس الصبح بقریب خلی دا سبان دې نه ستار دور انتظار کې دې چې خدای وش پر دابم شي خیر شي ا طالب چې چټي وشي ماخام کې پړی شلې بیا هلکه دا خدای باندې خو سحر بلار شي کنه نه نه نه وسره شو وخت دې لایق په دې دا ګاډي ملويږي او کور نه چې راځي چې ماسپخین شي کنه دا ته وګاډي نه ملويږي بس مدرسې ته نشي هغه ټیم بیا نه ملويږي ګاډي ته مدرسې نه چې ځي کوړه دا چې زر ملويږي چې سوای ما تور شپه ملويږي فلما جاء امرنا باور کې چراغ عذاب زما جالنا علیا سافلا کوم ګرځول علیا سافلا اغه باندې طرف ته دی لاندې اوچت اور اخلاص کړل دا و خارونو د صدوم و خارو او جبرئیل علی السلام په وزر په نوک کې داسې اوچت کړل هم سم نوک ته کنه شاول ماول و تپیل لی دا په نوک کې داسې و خارونه سکړو اوچت کړل او بره اورل اسمان ته نږدې کړل لال ثنه را خلاص کړ دا څه سزا ولا الله ورکړه ځکه دی الټا عمل کو ولټا مالکاو تعالکانو بد پیلی کولا دا سخت سزا ولا الله ورکړه جالنا علیا سافلا وان ترنا علیا حرام ورول پدیبا نکانی من سجیل لو اکرونا سجیل دا معرب دی اصل کې سنگی گل لے سنگی گل یعنی کانی دا خٹ نجوڑ آغا کانی چی دا خٹ نسشی آج سنگی گل نونی تینا چپا کو او گا پی جیم کو او بیا جیم پا دیم کردن نکو نسید جیلی کو خپل وزن تای برابر کو منزودین پر لبسی یو بل بسی رات لل کانی لگی دلیو مصومتن نخدار عند رب لکا پنیز ربستا دا هر مجرم نوم پی لکل شیو وما یا یو ما احمد دا حادثا دیم وما هیا او ندی دا خارونا او دا اسمکا دریم وما هیا او ندی دا کانی من الظالمین دا ظالمانو نسلره فدی ظالمانو بهم اللہ راولی ویل آمدین آخام شوائبان آمدین والاو تمراولی گازیز دی تلورم واقع بدی مسلا چی اختیارا دا تل عبادت لله وحده عبادت حق دا الله تعالی دی نو اس نه کوم درو نتیجه راوي السلام عالم الغیب الله تعالی دی عبادت حق دا غره ذکر مخی اور است دواړه عبادت راول مقصودی مساله او ما دین والو ته مراول کو عزیزو خلیوال دی شعیب علی السلام نبی ویل و زم عزیزانو او عبد الله بندگیو کې یو کې आवाज ده الله صرف ده الله مالک من الاین غیرو دې شتا سولرا الای دې الله نه حاجت تر کوم کې کارساز بل نشتا دا غي کې یو عملی نقصان وکي چا غي به مالی ظلم کو مالی ظلم به کو دا خیزی ده سمولو نرستو دعوت ورکد عمل لسمولو شعبه حقوق العباد دین دوی سیده یو دا اللہ تعظیم کول او دیم دا مخلوق حق ادا کول دا مخلوق چه کمدنو حق ادا کول ولا تنقصو المکیال والمیزان او مکو ایت ایمانا و طول مکمو ایت ایمانی لرا و طول لرا انی آراکم بخیرن یقینا زبینم تاسو لرا پا فائدہ بانده تاسو بینم پا فائدہ سمیه پا خواه حالت و اینی آخابو یقینا زیاریگم دی مالداری کیو او زیاریگم پا تاسو بانی دازاب درازی راگی رون کنا و یا قومی از مازیزانو پورا کئی تاسو پیمانا و طول پی انصاب بانده او مکموی دا خلقونا حقونا داغی طولونا حقونا مکموی او مکه گی بزما کروان کاری فساد مکوی فساد از باو یو شرک دا اللہ و تعالی حق ضائع کول او دویم چه کمدنو دا مخلوق حق ضائع کول ظلم کول نام طول وغیرہ کی کمی کول دا دکاندارانو کی دیر زیادی مارکیټ او دکاندارانو کې ټول کې کمی کوي چې سړي غوښتلی هغه نه درکوي تا به چې کمونو خولې به ته یو شي درکوي بدل بل شي خاص کر سبزو والا او میوجاتو والا د پاسه یو شیخي ورکوي بل شي دا حرام دي ناجایز دي چې کم نه خو قور کاغه چې کم اخلي چې کم پکې دي هغه ته وایو دا پکې خامخا وګورم بغیر د دین نه خرچيږي وایي ولا تاسو فی الارض مفسدین او مکه کې زما کروان کاری بقیت الله خیر لکم پاتې حلال غتا ما ابقى الله لكم من التجاره بقيا ما ابقى الله لكم من التجاره شلل حلال غتا کما پاتې کی فغدر لخدر بقيت الله پاتې حلال غتا اې زمانه راو سودمنه تاسو لا کتا سی مال لرم کی او نه مزه پتا سبانه سو کیدار او نه ګران کله دا خو زما چې کمدنو په زور نه شم کوله زما سر ویلی منل او عمل کول تاسو کار دی د زور نه شم کوله جبرن د تا په عمل نه شم مجبور کوله قالو نو یو دی یا شعیب او شعیب الصلاه کتا مرګه دعوت د توحید ول رات کئ نو اول یو کو دعوت د توحید رات کو الصلاه کا آیا استاد کتا برکیدل دا د ټول دین د شعیب علی السلام نه تعبیر وکړو چې تاسو خو ستاسو غوند د دین راوړل او کتا برکیږي نو دا غ ټول د توحیدی دین نه هغه توحیدی ملت نه دا غیر تعبیر وکړو صلات وکتام اوس څه کوي جمعه صلات چې کتا برکیږي ستاره دې مطلب دا دی چموږ د پلار نکته کوم قانون دی او نظام دی هغه د لکه مستقل فریدو ا صلاتو کا ا دینو کا آیا ستاره دین چې تا امر او کا حکم کوي تا تا ان تر کا چې فریدو موږ هغه چې بندگی کوي زم بندگی کوي موږ ما شران دیم ته وای ناب تول کې کمی دا زمونږ مالونه دي کډېرې ورکو خلګې ورکو دې کې ستاره کار دی دا زمونږ مرضی ده زمونږ مرضی ده نه په مونږ باندې په ګټلو کې څه خیر شته او نه په خرج کولو کې څه خیر شته دا اوسنی او سرمایه‌دارانه نظام والو چې مونږ د مال په ګټلو کې هم آزاد یو او مونږ د مال په لګولو کې هم شریو اوسم دا کوي وای ترقی په کار ده دا وسانه ترقه نوم څه شه دي ارمایا کی بڑوتری دا د کمندونو د مال بیا تول له نوم ترقی شه ده د مال بیا تول له نوم ترقی شه ده چې مال زیات شي که په حلال که په حرام که په جایز وي که په ناجایز وي که په ځان خرڅول وي که په هر څه طریقه وي خو چې مال زیات شي نو دې له نوم کې خود ترقی ترقی وزا کی خود بس دیم داغ ترقی پسند دی وی زمونگ معلومه دی نی پا مونگ بانی پا گتلو کی کچتا او نی پا مونگ بانی پا لگولو کی سب کچتا او انفال فی اموال نمانشا یاو کمونگا پا معلوم خلو کی آغا چهراده وی زمونگ انکا لانتا الحلیم الرشید یقینا تا ناکامی و خیار دا استحضان وی تو صبرنا کی بلګ باندې گزاره کول شي او زموږ بلګ گزاره نه کی توای چالا لگا ټاله تاسو بلګ گزاره کی زموږ بلګ گزاره او دیم کړي روخيارې تو خيارې تا چې کمنو په دکان باندې ولیکل چې لکه ناب تول کې کمی نه کیږي تا گاګ ځان تر اړول غواړي کدي چلوي پدي چلواني ځان ته سره اړای گاګ راړای ار رشید تر ډیر چې کمنو خيارې ان کلام تعالی مول رشید یا خیران ته ناکامي او خيار قال نو شعیب علی السلام زما عزیزانو ارایتم خبر مګین کو دو علا بینا کیم زبستاب دلیل غیر ربی طرف در رب زمان ورز کنی من ورسن حسنا اور اکڑی مالران دپل طرف نارې زفستا وا فما اوریدو ان اخالفکم الا ما ناکم او زه اراده نکوما چې زه خلاف کوم تاسو او لار شمه غصدا چې منا کوم تاسو دا غینا یو مولا چې د کوم مسلې دعوت ورکي او خپل داغي خلاف کوي د دې مولا مسله په عوام اثر نه کوي په عوام اثر نه کوي په مخاطبینو اثر نه کوي دغه اوسپارس کا استاد طالبانو ته وی تلاوت کوي تلاوت کوي او دا طالبان دی استاد ته ګوري چې د قرآن روانه اوس دا خبره پر طالبانو ډیر کم اثر کوي کدا طالبان دې چې کم دنو وای ورتنه دا استاد خدای په خپل سهار چې کم دنو چې دې سره منځو کی یا ماجیګر نو کی قرآن مجید راوالی او تلاوت لګو بدداشې په طالبان وړي رسر کی دا ډېر رسر کی عمل چې دې عملی دعوت د قولی دعوت نړي رسر کی چې عملی دعوت شعیب علیہ السلام و عزت تاسو ته وایم چې په ناب تول کې کمې مکووي زما صدا اراده نه ده چې زه تاسو منه کوم په ناب تول کې د کمینه او په خپل په ناب تول کې څه کوم کمې کوم تاسو وایي چې ډیرو خيارې ځان ته گا کراړی نور توم کمول کای او توم چې کمې ناب تول کې کمې کای ولکه په دې خبره ځان ته گا کراړی هغه ورته وایي ما اريد الا ان اخالفكم زما اراده نه ده چې زه تاسو خلاف وکم څه مطلب خلاف وکم الا ما انهاكم عنه لاړ شم هغه څه چې تاسو ته سکم ان تاسو د نابتل لکمینه سکم مانا کوم او په خپل زما او نابتل کې سکم کامې کوم تا دې او کار نه مانا کوم او په خپل کوم مولاوی بل ته مسلې کوي او په خپل په حملې کوي دا دې کم دنو ضروری خبر اوی وما اريد ان اخالفكم الا ما ناكم حاضر ادنكم سز خلاف حکم تاسو اولاد سما وسدا منكم تاسو دا غینا زما چې کوم خپل وسط دا کوم بیان مې تاسو ټکو د تاجت ته کومانه اومانه کنه مری کنه زما اراده د اسلام ان اريد الا الاسلام اصلتا دا دې کم دنو د یو مبلغ او د یو دای نیت دا پکار دی داغه نیت پبړا سیستل نیوی رد کول بی عزت کول دا به ته کومو مقصود نیوی هغه رد بوم کئ دیو په ګنا باندې ردوم کئ د ګناګار باندې بوم رد کئ خود د مقصود به اسلامي مقصود د به ته کومو اسلامي چې زما دا خبره چرتاغه ته ورسی کدا ګناه پرې خوړو دا د مبلغ نیت او اراده ده ان اريد الا الاصلاح ما استطاعوا اراده نو کومه ده الا الاصلاح مگر د سمولو څومره چې زما وسی د خپل وس مطابق وما توفیق الا بالله او نه دا برابرۍ د اسباب زما مگر په الله سره زه دا یو ان اريد الا الاصلاح زما د اصلاح اراده ده زه بیان کوم ورتره دا ویل چې او جبران شي او تکبر رانی شي زما دا بیان چې دین دا د الله توفیق ده زه کزان د حرام او بچ کوم دا د الله سره توفیق ده چې الله توفیق نی ورکړي نو هغه کار نکېږي آکار نکېږي چاله چې الله توفیق ورکړي نو قران ته کینی چې ور نه کې انشي کېناسته وما توفیق الا بالله او نه طاقت کول نه کای زما مگر الله تعالی باندې چې الله توفیق را کی نوشي علی توکلت هغه الله زان علیکم ویله ونی هغه الله تور کر زما نبی علیہ السلام وی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا چې کم دنو من کنوز الجنه من کنوز العرش دا دارز خزانو نه دا کلمه او اکثر روایتونو کې دې سره علی او عظیم راغله ده لا حول ولا قوه الا بالله العلی او دا الله د علوم ختا لاندې شکست پس پس شا او دا الله د عظمت مخه ته حقیر شا دا الله رب عزت نه مست حاصل تحاصل بکی بانده نزان ده گناه نبچ کولیشی پا خپل طاقت اونو نیکای کولیشی چه سو اللہ توفیق نیور کرد ویا قومی دا جه کمدنو ده شعیب علیہ السلام پا بیان کی ترحیب او یر ذکر گئی زور تاریخ و توی چانو منل دا غی انجام گوری وزبان عزیزانو لا اجرمنکم شقاقی را تیز دنی کی تاسو لرا مخالفت زمان آئی اصیبکم دا خبرہ چھو رسی کی تاسو پشان دا غزات رسی در قوم دهود او قوم دسال علیہ السلام تا وما قوم لوت منکم باید آونا دا قوم دلوت علیہ السلام ساسو نسلرین تیم فاصلہ کی نزدیو ترغیب والا ورکی واستغفرو ربکم او راو کرده مافی و غواره دقبل ربنا او بیا راو کرده اغتا یقیناً رب زماده نرمی کن رحیم می ربانا ودود میناناک ودود فاعول لی فاعول پا معنی دا فاعل امراضی ودود معنی دا مینه کون که رب زماده مینه کون که ان اللہ یحب التوابین و اللہ مینه کئی همو او دوی مودود مودود مفعول په معنا باندې الله سره مینه کیږي هم الله سره مینه هم کیږي الله رب العزت مینه کوي هم او الله سره مینه کیږي هم يحبهم ويحبونه الله تعالی مینه کوي د دې سره او دې مینه کوي د چا سره د الله سره نو الله محبوب نه او الله محبوب الله محبوب نه واد و مودود دواړه دی الله تعالی دا محبت خپل د الله رب العزت مینه د حاصلول اسباب دي ظاهري اسباب قران ذکر کړی دي ان ربی رحیم و ودود یقینا رب زماده مهربان او میناناک قالو نو دیو توی یا شعیب و شعیب نپویگو من پڑیرو داغینا چه تاستی وای اگدی اگدی خبری نپویگو وای نالا نرا کفینا ضعیفا او یقینا وینو من تالا را او یقینا خامخا وینو من تالا را فینا پا منکی ضعیفا کم زوره ارندالا دی نشتا ملګری دې کم دي تو څو کسان دي چې ایمان راوړل دي او کنه کام قبیله ستا لاره جننه خامخه مونږ به کم دنو پکانو وشتل وې ته پکانو به وشتل وې لا قتل نا کا مونږ به وجل وې پکانو باندې پکانو باندې مونږ وشتل وې ځکه هغه وخت کې قتل چې وکې دنو به رجمو لاره جننه لا قتل نا دوی مرجم باللسان لشتم ناگا منگ بتا تا کنزل کریئے وما انتا لینا بی عزیز آونی تا منگ بانی درون ستا منگ ایس خیالون نساتو خالانو غوت وزم عزیزانو آرہتی آوزو علیکم من اللہ حید ما کام کبیر ادرانا دا بتا سبانی من اللہ ادا اللہ نا آونی ولد تاسو اللہ آخواد شاکانو نارتاو اللہ پریدئی مطلب ما کې یو منصب د نبوت ته دویم زر دی علاقه چې کمندونو پرس کا پښتون یم پرس کا باندې پوه شئ یعنی دی علاقه را اس اصیل یم او ټبری یم خاندانی سره نو تاسو زما د خاندان خیال ساتئ او زما د منصب د نبوت خیال داغینه ساتئ او منصب چې ودا د الله د طرف نو دا دا اللہ را طرف نمال اللہ را بلعزت را کرده لکه دا نبوت غرزول اللہ غرزول دی او تان کام قبیله و تبر دا خور چاله و دا سشده و تاسو دا کام قبیله خیال ساتهی دا تبر و دا خاندان خیال سکوی ساتهی او دا اللہ را بلعزت چه مالا که منصب دا نبوت را کرده دا غی خیال نساتهی و زرد را روانه دا و سنوی پښتنو کې یو آیات دی، دا پښتنو آیات داسې دی چې او غلطه ده سره ودرېږي نو هغه روړ دی، په حق خور سړی سړی سره ودرېږي، په حق خور څوک ودرېږي چې په ناحق در سره ودرېدو نو دغه روړ دغه دی، روړ دغه ته ویل کېږي. دې څه مطلب دی؟ چې لکه رورولي او عزیزولي دا چې کمونو د حق نه مخکې ده، دغه ځای کې چې حق دی د الله حکم دی د هغې خیال پورې دوام، خو دغه ځای کې د چا ساته خیال د قام قبیلی او د ټبر او د عزیزوالی خیال وسات. عزیز او ټبري وي هغه دی چې تا سره په ناجایز ودرېږي، په جایز خور څوک ودرېږي. دې مطلب هم دقه دی چې د الله حکم پرېږده او د یار دپاره چې کمونه ټوپک راواله دار دی ادا کو دا اللہ رب العزت حکم دا بز طول و نمخ کیوی قول انکان آباؤکم سورہ توبہ کی تیر شیو واتغستمو اراکم زیریان او تاسو جھڑکڑ دا اللہ لرا آخواد شاکانو نارتاو ان رب دی اقین ان رب زمان پا عمل تاسو گیر اون کے دے وزم آجزانو عملو کئی عمل کوئی تاسو علا مکانتکم پخپل طرز او پخپل طریقہ یا خپل وس مطابق ان یعمل یقینا عمل کوم کله بیان زردا چې تاسو پوښی مایا تی عذاب یخزیه ا من یاتی زردا چې پوښی تاسو هغه چا باندې شراب شي تا غذاب شو بشر می دلرا او هغه چا باندې چغر زروزن دا معلوم کی ورته کیو انتظار کوی دیم تاسو سره انتظار کوم کنا با او کی شراب عذاب زما اخلاص میں کہ شعیب علیہ السلام او آن کسان چیمان راوڑا سرزنا محروبان اکپلا اونی والا آغا کسانو واخذت اللذین ظلمو اونی والا آغا کسانو ظلمو چی ظلمی کڑو اصحیحاتو یوی ناری یو نارشو یو چغشو فاز باو فی دیاریم جاسمین نشدی کفورو نخفلو کی جاسمین وڑا پراتو او پر دونگو بانی وڑتا پراتو بیا یکشنو عباد پدے کے خبردار تباہی دے اول ریوالے دے اللہ دے مہربانے نام ہلاکت تے مدین والا اولرا لکا سنگ چے ہلاک شو سمودیان والا قدر سلنا موسیٰ بے آیاتنا و سلطان مبین دا واقع ذکر کئی تسلورم مسئلہ چے تسلی ساتا او کامیابی ستا دا تسلی ساتا کامیابی ستا دا دا واقع دا موسیٰ علیہ السلام مختصر ذکر کئی مختصر او پلانډو شکل دې مسائل بیان کړل ته تسلی ته ضرورت راځي چې مسله د توحید دی بیان کړه نو ګورا موسی علی السلام له الله کامیابی ورکړه منظم حکومت او فرعون الله تعالی هغه تباہ او برباد کړ هغه تباہ او برباد کړ او الله تعالی موسی علی السلام له باره ورکو طالب هم الله تعالی باره درکی یقینا را لګلې مې موسی سره د نوخو خلونا او په غلبه صاحب باندې فرعون دا سرداران داغتا فاتب امر فرعون روان شو دی په دین او په قانون د فرعون امر فرعون دین او اډر د فرعون امر دین ته ویل کیږي تا کمنه حدثا فی امرنا هذا من احدثا فی امرنا هذا د دین او قانون فاتب و امر فرعون روان شده په قانون د فرعون او امر فرمودن کاری ته وی ده یو سیز وینا کول نزن ویناگان چا کولی موسی علیه السلام او چا کولی فرعون نزده ده موسی اغا پری خودل ده موسی وینا او ده موسی حکم پری خودل او ده چا داری روا فرعون دا الله تعالی دا اڈر مقابله کی دا بادشاہ اڈر روا غست فاستا با امر فرعون روان شدهی پا اڈر چکم دن دا فرعون او پا حکم دا فرعون بانده او تا سوگده ہوئی شاقا بادشاہ اونو دا بادشاہ بخام خامن اینو بادشاہ جواب وما امر فرعون برشید او نو حکم د فرعون سم د بادشاہ حکم بنده منی او چې صحیح خوبی کنه چې غلط حکمی او د الله او د پیغمبر خلاف پیرازی په بیا ایمان الحرام دی بیا به د بادشاہ نه منی فذور مال کتاب ہے سمادار هغه طرف ته تاوشه کم طرف ته چې کتاب تاوی قرآن تاویږي بیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق وما امر فرعون برشید او نو حکم فرعون سم یغضب قومه دل قوم مشرت کو او په مشرت کې قوم گمراه کو لکه سوره طه کې وی واضل فرعون قومه فرعون خپل قوم غلط کو گمراه کو غلط کو واضل فرعون قومه مدد چه دید مخی و دنیا کې او گمراه کولی و آخرت کی وطیم مخی ورگرد نکتو یک دو مقومه مخی بید قامن پر از قیامت ورگرد بکی دیل را پور ورگرد بکی پور بانده وردن بکی دیل را پور بانده و بیسر ورد المورود او بد دیگه گدر شورتل بوتا کولی شی شدی بوتا ورگرد کلی شی داریر ناکار گزر دی واو بیو فی آدی لانا قولا قولا شو پدی دنیا کی پدی بسی لانت واو بیو قولا قولا شو پدی بسی پدی دنیا کی لانت او پرز قیامتم آلی اوی پیر غون خودی غر کی بیسر رفت المرفود بعد دا ڈالای چور بکلی شدی لرا شدی لکم ڈالای ور قولی شی تفا داریر ناکار را دارک من انباء القرآن دا دین آشنا خبرونو دا غیبونا او دا واقعاتو دا خارونو نا بیانون دیل رتا تا زنی دینا قائمون آباد او زنی برباد زنی وصم شتے او زنی برباد دی قائمون زنی دین آباد او زنی دین دی برباد وما ظلم ناهم داردی دا حلاکت وجہ صدا جا کمدنو ولی حلاک شو شرک کولو چا اللہ رب العزت غلامی نکولا د لیډرانو او د نیکانو بندگانو او د بادشاہانو غلامان یې کولې خدا الله په قانون نه چلېدل الله عبادت نه کو پما ظلم نام او زیاته منو کړه په دی باندې خدای زیاته کو په خپل ځانونو پما غنځانم نو بچ نه کو فائدہ ورنه کړی دی را خدایانو ته دی د دې کم خدایان جو کړو کو بوتانو کو قبرونو کو لیډرانو کله خاور او کله غوخیو او کده گردیو آلیہ توم اللہ تی زیانو دی آغو شراب اللہ دا اللہ نیلاوہ من شین سسید لما جام ربک پاو کسراغ لفیصل درب دی وما زادو غیر تدبیب او سیوائی نکدیل را علاوہ رتبا آئینا دا خدایانو والا تبایی سیوائی کڑا بس یعنی دا دا عذاب دا زیادی دو سبب شو تنگا دا گردی بومی بزان میں مخی کنا وکذالک اخذ ربکا دای چې دا الله تعالی تباکل دا سره دای وځ نه و ان لکه دې سره ذاتیات نو او وځ دا و چې شرک او کو وسوک شرک کوي لکه اوس یې الله نه وي وکذالک اخذ ربک ذکرنګ نیول در رب دی ګرفت او نیول دیو کذ رب دی دا پاو کې چونی مخارونه وای ظالما او دا وی شرک کون کی ان اخذ ولیم شدید یقینا نیول الله دړمنوم دی سختوم دی ډیر زیات الله دې موږ محفوظ کړي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مشکات کی روایت ته ان الله لا یمل الظالما حتا اذا اخذه لم یفلته ان الله یمل الظالم الله تعالی ظالم ته دامه کوي انتظار مهلت ولا ور کوي تو ما شو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا تا اللہ رب العزت پا صبر مدو کا کیگا چی نیول کئی نبیا سخت نیولی ان اللہ یمل الظالم اللہ دمک ظالم تا حتی اذا اخذہو لم یفلت ہو چی اللہ راو نیوی نبیا دا اللہ نسخلا سولے نش بے پریک دینا دا اللہ نیول دیر دڑمندی و سختی ان فی ذلک یا خینان پرې کې خام خاج کم دنو هن فی ذالک آیت کنو پرې کې خام خای او غټ عبرت ته لمن فردا غچا خاف عذاب الاخره شری کی عذاب د اخرت نام ذالک یوم مشود دا دا غرض حاضری ورته کولای شي خلق بو ته حاضر کړی شي فمان واخرو انرستو کوم دلرا الا لاجل ماذود فگر نیتی شمار لیشوی تا یعنی لگ چیز شمار چیزی لگا سور مارج کی ہوئی اینام یرونہو بایدہ و نراہو قریبا اینام یرونہو بایدہ دیوہ تا جی کمدنو لری ہوئی و ما تنی زیخ کاری اللہ ہوئی اللہ لی اجل مادود مگر نیتی نیز مار له شویتا یوم آیات لا تکلم نفس هاغه ور استراشی لا تکلم نفس خبر ونه کی اس بندا مگر په اجازه د الله تعالی طرفت لاینه جعفر امزنن کس نمی عارض کی آزاد امزنن طرفت لاینه جعفر امزنن پر اب دسترګ کی بالا دنیا تس نس کی او کس نمی آرد که آج آدم زنن یو چالا چه کمدنو آغا دائی که تساغ سلو اختیار نشتنو چه اللہ رب العزت اجازت دی کرده گفت سک نشی کوله نفی شفاعت پہریده لا تکلم نفس اللہ بیزنی خبر نشی بکوله اسی او بنده مگر اجازت دا اللہ فامنم شقی و سعید نزدن دی ندی بدبختا او زن نیکبختا زن بدبختا دی او زن نیکبختا دی شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی حجت اللہ کی باب قائم کرده چه سعادت حقیقی دی انسان سشه دی سعادت سشه دی چه دی نیکبختا دی او شقاوت بدبختی به خپل معلومه شي. شاه سے فرمای چې انسان د دوو شیزونو نه جوړ دی، یو روح ته او بل بدن دی. نو یو د روح تقاضی دی، مطالبات دی، او دویم چې کمنره د بدن تقاضی دی او مطالبات دی. یو د بدن تقاضی دی او یو د روح تقاضی دی. دا داری او خپل خپل تقاضی دی، نو بدن تقاضی چی دی، نو آغا خواهشات دی، او دو روح تقاضی چی دی، نو آغا اللہ رب العزت طرف تتل دی، بدن سڑے بر راکا گی، ما خویلا نو خواه، حبینی والا مرگری چکم بار تلی نو آغا جاد، نو آغا دا بدن خواهشات تی او دا روح تی کم دنو دا بدن خواهشات تی او روح چه دی روح دا آغا پا برا باندی زی دا اللہ رب العزت طرف تا زی نو آغی تا شاست ملکیت وی او دا بدن تا بهیمیت وی بهیمیت وی نو ده انسان سعادت دا ده نیکبختی ده انسان چه کمدنو دا ده چه ده ده ده ملکیت غالب شی پا ده بدن بانده ده ملکیت چه ده ده غالب شی و زورور شی ده روح تقاضی او مطالبات زورور شی پا بدن بانده ده بدن چه ده نو ده ضروریات ختمه ای نه خو بس ده ورته وی ملکیت چه دوڑه خورا خوالالا خواهش پورا کوا خوالال سکاک کوا خجائز لیدل کوا خجائز او را خجائز آغور تا قانون برابر کی وی پدی بانه چلی گا بس پدی چلی گا نو چه کل ده یو انسان داغ ملکیت چه پده که کم دا روحانی طرف ته اغا حقیقی انسان پده زورو پده سشی په بدن باندې او په دې زناور طرف زوراور شو نو هغه انسان کامیاب شو، دا سعید شو، دا نیکبخت شو. او چې کوم الټه شو چې بدن په زورور شو، خواهشات د بدن، او هغه ورته وایي چې کوموز لذي نو ورته چکرو لګاو، ګینه ډوډۍ د موز لبانه دی، دی ویار ډوډۍ سړی کی موز نه شي. دې چې کمندنو د بدن په خوخه باندې چلیږي، چې کله دا بدن بهیمیت زورور شو په ملکیت، دا بدبخت شو، دا بدبخت شو. بیا پاغي باندې چې کمندنو هغه یې باس کی چې د ملکیت چې کمندنو سلور تقاضی دي، غلط سلور تقاضی دي، یو طهارت ته پاک پاک اوسېدل، بدنم جامعم صفا او پاک اوسېدل زایم، او خیالاتم صفا ساتل، صفا او پاک خیالات ساتل. دویم چې کمندنو الاخبات الی الله، د الله حکم تغوغ کې خوذل او منلی، شوی کوانو کوای شوی می کوانو، دا د فرشتو صفت ته. او دریم چې ده نستماحت ته، او سلورم عدالت ته. سماحت د خپل فائدې نه د بل چا فائده غوړه ګڼل، او عدالت د هر چا حقدار ل خپل حقونه ورکول. دا د فرشتو صفاتونه دي، دا سلور. چې انسان کې کله دا راشي او دا څومره کامل کیږي، دومره ملکیت کامل کیږي، نو دا دومره سعید دی او نیکبخت دی. او دې سلورو ته شاته فطرت وي، او دا سلور چې دي سماول، نو دا د قران او د اسلام خلاصه ده، د قران او د اسلام خلاصه ده. دا فطرت هم نه، دا فطرت نو چې په خپل فطرت یو برابری هغه نیکبخت شو، ځکه په لاین تم څه دی روان دی. اوس یو غوا دا غوا چې کم مقصد له پیدا ده، او چا چې کم مقصد له کور کې اغستې ده، اخ کا کار کوي، یعنی پای کوي، بچی راوړي په وخت یریږي، او بیا چې کمنونو اوږده ودرېږي، او پاتم او پنهم میاشله ته وي بس کی، نو هغه سو خرڅي نه خرڅي، ولی دا په خپل نوعه کې کامیاب ده. نو دا چې کمندنو د کساب دګ لنی دي، خو چې کله چې کمندنو غوا خپل کارونه پیژندو، دک غوا چې کمندنو د کساب دګ لذي سر خوري، ولی دا په خپل نوعي اوصافو کې ناقص شو، چې د دې کم نوعي سو اوصافو دا په کې شو ناقص شو، نو دا بدبخت شو او لړه د کساب سلا. دک کشان انسان دی، د دا د د نوعي اوصاف دي. اصل انسان روح دی، دا د سلور اوصاف، دا د نوعي اوصاف دي. شکل په دې چلې دنو په انسانيت صحیح سګي چليږي، بدل ته دنیا کې هم نه ویل کېږي چې قاتلو، بدا صحیح چلې دی، د د وجلو تاجت تشتا، د ختمولو تاجت تشتې، دا صحیح دی. او اخرت کې هم د خپل ځای ته صحیح روان دی، ځکه دې په لین سیده دی، نو بعد دې په خپل ځای ته ځي. او چې کم لین غلط کو، دلته هم بدبخت شو، مسلمانانو ته وی قاتلو وی مړی کی، او الته هم چې ورزی خبر لا نو درز دی، الته هم فرشتو ته تا خو زمون کوم کار نه کړي، یو درز دې سټکان دی غوبل لے. او چې آپ لذي دې د انسانيت ځای ته تللی نشي، ځکه دې په نوعي اوصافو کې ناکام دی، دې بدبختی ده، دې دې کمنو بدبختی ده. دا شاته په حقیقت ذکر کړل دي، صوفیا جی علامات بیا ذکر کړي چې د بدبختۍ علامتونه، اصل حقیقت خصوص اصلور او سب پر خوذل خیاط خیاط شکایت نشي یاد نشي، ځکه چې زمانو مې دې شي کنه، ولکه دا خبرې خې یادول. نو هغه دې کمندنو قسوت د زړه تقواله، دویم آدم بوکا، او دریم محبت د دنیا، او سلورم طول عمل، اوګدو اوګدو امیدونه د دنیا، د دنیا اوګدو اوګدو امیدونه. دا چې کمندنو دا سلورو او صاحب چې دی قصوت عدم بکا رغبت دنیا او طول عمل نو دا د بدبختی علامات دي د باندې بهیمیت غالب لري بس او د سعادت او صاحب یو د زړه نرمي چې خبر اوري اثر په کې منی دویم کثرت بکا جړېدل ډېر خپل ګنا جاړي درېم د دنیا ډو امید دي ای سرمانو نه د دنیا نه ویچي یاره یو غټ پور می جوړ کړو یاره یو غټه بنگله می جوړ کړو دا سيزونه بيزونه نه بس هم د پاس کول غواړي او سلورم نفرت د دنیا دنیا سره ډېر شغل نه وی نفرت او پینزم حیا دا د کمدنو ظاهری علامات دي قامنهم شقی و سائل حسن دینا بدبختر یونی حسن نیک بختا قام اللذینا یر ذکر کئی چه کم بدبخت شو دا عبادت اسلام عبادت اسلام تقوی دین دار دی جامع نم نی دی سلور وارو جامع نم دار عبادت دا ال عبادت اللہ سلور وارو چی دی دا باللہ لی دا سلور واړه چې دي د دې ته عبادت ویل کېږي دا یې جامع نوم دی دې ته اسلام موي دې ته دین موي دین وته موي دې ته تقوا موي دا رده ټول یو نوم جوامع الکلم څه وته وي نو با چې تا کې عبادت کو هغه بدبخت شو وینې کنه بدبخت شو چې چاو کنه بدبخت شو قام الذين شقوا پچا چې دې صورت مسئله و نه منلې هغه دې کم دنو یا را ذکر کړي هر چا کسان دې چغي بد وخت شو په فنار نه دی پور کیږي تل راو پدې کې ظفیر نسویلی ترته مقامات به ویلې فظفر ظفرت القیذ تکاد یتمیز من الغیظ فظفر ظفرت القیذ تکاد یتمیز من الغیظ لاهم فی آزفیر دیل رب دیکی چه کم دنو هنی دلی یا زفیر اسفیلینی یا نره آواز دخر او شیق او رمباری دی چه دی او رمباری خالدی نفی آمی شوی بدیکی ما دامت سماواتو تر سوچوی اسمارو نوزمکا مگر چه رادو کی رفستا تر اسم مطلب دی چه رادو کی رفستا مد جنت نبر آوزی دوزخ نبر آوزی او دویم څه مطلب چې ما دامت سماوات ولارد یا همیشه وي اسمان نو زمکه زمکه اسمان نو خبروانیږي فایدا سما ان شفقت او عزت رب بیا ما دامت سماوات ولارد اسمانونه او زمکه بردي جهان ختم شي خدا غ جهان خوبوي کنه یوم تبدر الارض غیر الارض والسماوات قرآن ویلی سور ابراهیم کی دازمک و اسمان با ببل بدل شی دا موجوده نظام بختم شی و لکنو ازمک و نو اسمان بایی دا آغا جهان ازمک و اسمان یادی آغا همیشه دی یا مراد تینا براوال او خطوال دی همیشه وی په دې کې تر څو پورې چې برواله وی او کټواله وی چې برواله او کټواله هغه دې کمندنو وی نو دوی هم په جنت دوزخ کې وی په استثناء سم مطلب چې الا ما شاء ربك الا ما شاء ربك یو مطلب إلا ما شاء ربك مگر چې خو خجستا علاوه غذاب دو اورنا د اورنه علاوه له بل عذاب ورګي دیم إلا ما شاء ربك مگر چې خو خشي درپستا نو غصات المؤمنين به تراو بس ګناګار مؤمنان به تسکی گنانگار مومنان با تیرو بسی درین الا ما شاء ربک مگر چې اراده وکړي رب ستا نور هم به ول عذاب زیات شي زدنا هم سعیرا سلورم الا ما شاء ربک مگر چې خوښي در رب ستا خدای قدرت دی یو قانون او یو قدرت دی قانون دا دی چې مشرک د دوزخ نن راو بس خالدین فیا قانون ته اشاره وا او الا ما شاء ربک دا قدرت ته اشاره ده دا الله قدرت ته لا یسالو عما یفعلو هم یسالون الا ما شاء ربک مگر اج خو خوشی درفتا راو به واسی خو خایدا اختیارات دي او قانون دې ده ان ربک یقین رستا پاسان کون کې دا چې را دیو کی فعال مبالغه می اسانتی اله راوړه پاسان کون کې دا چې را دیو کی قام الذین اور شا کسان دي سویدو چاو نیک بخت کړی شي خپل جننه دوی وځي کمن په جنت کې وي همیشه په دې کې ترسو پوری شي اسمار نو اسمه کې الا ما شاء ربک ما دامت السماوات خطیر شو دا کنایه ده دامه شوالینا ما دامت السماوات رسو بوری چه اسمار نظم کی مگر آج خوخشی در افسا نیو مانا تدین علاوه ده جنت علاوه بلی نام بولوار کی لکه دیدار الهی دیدار الهی بی مانا الا ما شاء ربک مگر آج خوخشی در افسا گناهگار مومنان بو ته اول نه نه نه کوي چې دنه کې بیا به روباسي نه خدا اول نه وته نه راځن نه کوي پای کې موده کې کموال راغ دا اول نه بدن نه کېدو کې درې الا ما شاء ربک مگر اج خوش درفتا انامی اجرونه بول اور کی سلورم قدرت ته اشاره ده مومنان الله د جنت نه روباسي نه او کراوی باسی نو سوکتی تپوس کولی نیشی. کراوی باسی نو سوکتی تپوس کولی. فینزم یو مطلب دی پر ایکی. ایلا ما دام ما ایلا ما شا ربک. آغا داده. چه دی جنتیانو لبا. اللہ تعالی. یو صفت ورکی دا ابدیت. یت صفات په ولور کې د ابدیت چې دی به همیشه وي چې همیشه نو خو الله ای او خو سوي الله ای دې په دې همیشه والی کې د الله سره یو شانتی شو الا ما شاء ربک وی چې ابدیت په دل درکم خو استاد ابدیت په زماره اختیار دلاندې وي کزي وغواړم نو کټ کولای شم کزي وغواړم نو کټ کولای شم او ختمولای شم دا ابدیت د الله د ابدیت سره صورتن مشابه ده خو حقیقت ته بدل لې حقیقت سره بدل لې ځکه د الله ابدیت څه ده هغه ذاتی ده او د دې ابدیت د الله د اختیار ده د الله د اختیار ده لاندې ده ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک حتوان غیر مجذوز ورکړه دا چې کټ باندې کړې شي حتماوله بنشی کٹکاوله بنشی غیر مجزوز یا بی انتہا فلا تکو فی مریتن نمکی گا تا چه کمدنو مشاک کی دا تسلی دا چه کمدنو دا آئی تا تسلی دا آئی تا تسلی سر متعلق فلا تکو فی مریتن نمکی گا تا مشاک کی دا غصنا چه دیئے بندگی کی یعنی دیئے پا بطلان کی شک مکاوا دا دې چې کمیشن دی او پروګرام دی دا پروګرام د مشرانو قانون په سر روان دی او هغه تباشي او نظام تباکی فرې به مذاب را دي دا سنا عبادت کو مشرانو هاولای دا خلق دی بندګی نه کوي مگر راغې چې بندګی کوله مشرانو من قبل مخکي پای نه مالو فوم نصیبم او یقینا خامخا پورا بور کم دی لاره برا کړی دی غیر منقوص بغیر د ختمې دلونه صدا به کمونو ختم نه شي غیر منقوص بغیر د کمې دلونه کمیږي بومنه ولا قضا ته موسل کتاب تازه په شبي کې چې دی وي یاره ټیک ته مونږ به منله وي خو به تا باندې دا په یو ځلبانې ولې نه را ځي په یو ځلبانې ولې نه را ځي نو جواب موسی علیه السلام له په یو ځل ورکړو هغه خلاف شوی نو که ستا خلاف وشي نو خفه کېږم او یقینا ورکړی موسی تورات فاختلف فیه اختلاف وکړی شو په دې کې نو الله یې غرقې ولې نه نو عذاب پرې ولې نه را ځي نو فلولا کلمه سبقت کنو دا جذبات خو نه دي کنه قانون دی کنو چې کمونو فیصله تیر شوي د طرف د رستانه مخامخا فیصله وکړی شو د تر میانځه پای نو مې یقینا دي خامخا په شک کې دي مین هو دې نه مریب کلک شک کې شک ډېر کلک دی وای نه کله لما لای وفی انهم یره د اخرت تخفیف اخروی فراز را روانه ده په دنیا کې د عذاب نه بچ شي په اخرت خوشته کنه بچ کی ګره د عذاب نه وای نه کله لما لای وفی انهم ربک اعمالهم و ان کلن دی کی نحوی اشکال لے چه کلن اسم دی ان شو نو خبر کم دی او لما شرطیه دی نو شرط او جزائی کم دی شرط او جزائی کم دی یو جواب دا دی چه این نجه کم دنو ناصبه کلن اسم شو کلن اسم شو لما مانا که مراد نده زائده تفصیلیه ده و این کلن او یقینن هاریو خامخا پورا بور کی دی لرا رب دده رفتا عملو نده لما مانا کی مراد نه ده او لیوفینهم ربک دا خبر ده ان نشو خبر ده ان نشو دویم ادا ده چه لیوفینهم ربک اعمالهم دا شرط ده او یفعلو جزا مؤخرا په شرط لام ناراضی مدا لام معنا کې مراد نه دی وان کل لما او یقینا هر یو کچاره پور اور کې دی لما هغه هیڅ پور اور کې دی لار رستا عملونه دی یفعل دا کار بالاو کی دا کار بالاو کی درین کلمہ مدخول محذوف تے چھ شرط تے او لیو فی انہی جزا دا او دا شرط او جزا جملہ شرطیہ خبر دے انہ دے لما یبعثن لیو فی انہم ربک اعمالم وَإِنَّ كُلًّا أَوْ يَقِينًا أَرْيَوْ يُبْعَثُنَّ خَامِخَ رَا پُرْتَ وَقْلَشِ دَي وَلَا يُوَفِيَنَّمْ خَامِخَ پُرَ بُرْكِ دِي لَرَا رَفْسَ عَمَلُونَ دَي سَلُورَ مَدَادَ چِدَا لَمَّا چِدَي مُدَا لَمِمَّا دَي لامم ما حرفیه ده او لامم ما ده و این کلن او یقینن هریو لامم ما خام خارد آغشانا چه پورا بورکی دیلر رفتا عملو نده دهی لامم ما سلورم دا چه کمدنو لامن ده تاکید ده کلن و این کلن او یقینن هریو لمن طول لما اسمیه ده و این کل لمن فمانا ده جنیان او یقینا طول فطولا خام لیوفی انم خام خواب پورا بول کدی لرا رب ستا عملون دا دی یعنی بلی دا عملونو بل دا این مخفف تی لو قرآت که دا سی او کلون دی او لما پا مانا دی اللہ دی وَإِن كُلٌّ إِلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِن كُلٌّ آونه یار یو تند دینا إِلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ خامخا پورا پور کی دی لار راستا عمل نه دی وَإِن كُلًّا او یقینا یار یو خام پاغو کی خامخا پورا ور کی دی لار راستا عمل نه دی نو وب کی دا کار زکا اینو بما عملون خبیر یقیناً آغا اللہ پا عمل لدید خبردار بچار کل ادا سے حالات را روان دی شدی یا دنیا کی تباہ کی او یا آخرت کی تباہ کی نوصول لکامیاب آئے فاستقیم کما امرتا تج کمدن امور مسلحا امور دا کامیاب آئے ذکر گئی خبر دا کامیاب آئے کل ادا سے کار دے کے دو دے او سه کمنو تب بیان کلکشا اور دی نبا دی دی کارون عملون نبای کاتو کا فاس تاقیم کما آمیرتا کلکشاو کمالا کسن جتا تا حکم کلشوه دی یعنی همیشه چلے گا بس فاس تاقیم مانا همیشه چلے گا لکسن جرتا اللہ حکم کل دی نو بس تو حکم بانی سیدھا سکے گا تو حکم نا پلا دی پلکے گا ماں پاس تاقیم کما امرتا نبی علیہ السلام وی بوڑا شما وی داراتوی نوی شیب علی حودن و آخواتو وی راتوی چه کلکشا استقامت خیر و منل فی کرامت اصل چیز استقامت ہو چه سڑے پا دین بانے ہمیشہ ہو چلی گی او دائم پا ہمیشہ پا دین بانے ہو چلی گی بیا استقامت فی لقائد استقامت فی لعمال استقامت فی الاخلاق او استقامت فی الاحوال عقائد کم نی ہوئی دی شریعت برابر اعمال ام دی شریعت برابر بھی اخلاق ام دی شریعت برابر بھی او احوال قلبیہ محبت رجا توکل انس خوف خشیت اغیم سے کمدنو دی شریعت مطابق بھی او نی ہوئی برابر بھی عرض کے استقامت لکا چه داتا حکم کڑا شوه ده ومن تاب ما کا هوا غصوک چرا کردی دلی دی تاثر چه آغای تاثر را کردی دلی دی چه استا دین آغای قبول کرده ده نو آغایم دازی موارده چه استقامت پس تقیمه لک شی او نیخ ادره گئی نیخ چه کمدن ادره گئی ولا تدغو کاغی گئی را کاغی گئی ما تو غیان مقابل ده استقامت کراوڑو استقامت نیخ چلی دلو او تغیان کگی دلو لالا دو حکم نصر اڑی او کگی گی دیتا چه کمدنو تغیان ویلے کی گی والا تدغو کگی گئی ما کگی گئی ما او دا اللہ و تعالی دی دین دا دائرین او زی ما سر مو باسا سر کشی تغیان مانسا شده سر کشی سر یستل سرے چه کمدنو دا اللہ دو حکم نصو باسا سر مو باسا والله تغ او مک کېږې د شریت نه سر مو باسي ان بما تعملونه بسیر یقین هغه په عمل ستاسو لدون کې دی او چې استقامت وې نو خوشحالیږي به که نه دغیانو لکه درې ممن والله ترکنو الله دی نه ظلممو او میلاان م کوئ رکون د زړه میلاان ته وي رکون چې دی د زړه میلاان ته ویل کېږي رکون کی یو چی وی ناغه مداهنت وی مال قدرت سره قدرت او د طاقت نه دغه مسلې سستو بیانولو کې سستی کوي او سره د قدرت نه او ګناه رد نه کول او بد نه ګڼل درم دا غي سر از اختیار اول تلورم د ظالمانو تعظیم کول او پینزم چې کم دنو بلا ضرورت شرعی دا غی سره ناس تکول دا رکون دی. میلان اغا دار یو چې مداهنت کی دوین گناہ تا بد گرنلوی قدرت شتے او بد وطنوی غلط وطنوی درین دا غی سرز و طریقه اختیاری تلورم تعظیمی کئی او پینزم چې کم دنو بلا ضرورت شرعی و سر مجالست کی مدارو کون نے ولا ترکنو الالذین ظلمو میلان مکوی اوڑ ایمان دا کسانو ساتا چه ظلمی کرده اوزائی ذکر کئی امام اوزائی ہوئی ما من شین ابغضو الاللہ تعالی ما من شین ابغضو الاللہ تعالی من عالم زار عاملا دا اللہ دیر بدی شی شیعو عالمی او دیندارا او غد کمدنو دیو احدادار افسر ملاقاتونو لروانی اغا ولول ناراضی چه دی ولزی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. محمد ابن مسلمه وی الذباب علی العذرا احسن من قارن علی باب اولا. مچ په غولو ناستی نو دا خپل اخکاری زدینا چه عالمی اور ادا سے خلق زائن تروانی ادا سے خلق زائن تروانی دنیا دارو دا ظالمانو مجالس تروانی زکا مچ پت خپل زائن خق کاری پا غلو ناس تے دا غزائی دے او دا عالم دا غزائی ندے چھدے دیدی و ظالمانو مجالس کی دیکینی دارنگ روایت کی امراغلی دی من آوا محدثاً من آوا محدثاً فلا يقبل منه صرفا ولا عدلا. چه مبتدی لزای ورکی اللہ اس نقبلی کسی اللہ نقبلی واغیت میلان مکو محبت و سر مکو لا تصف بالاردا فتردا مار ردی لا تصف بالاردا فتردا مار ردی بیس الفقیر و علا باب الامیر ونیم الامیر و علا باب الفقیر. بدرنگ دی آغا چه کمدنو درویش چه آغا چه کمدنو دا مالدارو پا دروازه ولاری او آغا گورنر و غفددار دیر بهتر دی چه آغا درویشانو دا علمانو پا دروازه لراری چه آغا رازینو خول اخیاری. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم السوء ما پتما سکم النار. تاسو ماوڑای میلان مکویا کسانو تا داغ جماعت شاگت کم دنو دا ظلم جماعتی داغی رکن ولی جوڑی گی شاگت کم دنو دا شرکی نظام و دا غیر اللہ دا قانون تایید کی او غیلت کم دنو پرچار کی داغ جماعت رکن مو جوڑی گا داغی رکن مو جوڑی گا داغ پارٹای رکن مو جوڑی گا. ولا ترکنو الى الذين ظلموا او ما اولي ميلان مکویا کسانو تا چې زیاته کړره فاطمسکم النار نو برسیږي تاسو اور انو وی تاسو لره د الله نه لاو سوک دوستان بیا تاسو مدد نکړی شي. دې دریو کارونو د پاره مومن دات یو ذکر کو فاستقم دیم وی ولا تطغوا دریم وی ولا ترکنو دا ګران کارونو دا باسانی کې څنګه واقم الصلاة واقم الصلاة او درو مجلرا طرف النار بس سر په طرفونو درازه په طرفونو درازه کې فازل فم من الليل او بسيسه شپه کې زګه قانون دار ان الحسنات يذبن السيئات يقينا لكي ختم الغناون لا. یو مطلب خدا دې چې نیکی نور ده او گناہ ظلمت تے تو چی نور زیادی کی ظلمت ختمی کی دارنگی نیکی چی دا دا صابون دے او گناہ خیرے دے تو چی تا صابون وائے نو گناہ بسکی گی خیرے بسکی گی خاتمی کی بنو. شاہ عبد القادر رحم اللہ موزیح القرآن کی لکلی دی بی جتنا میل اتنا صابن، جتنا میل اتنا صابن، چی سمر خیری ندمر بسابن وائی دانا چی گناری چی کمدنو آغا بد تیس گنٹے کڑا دی آو نیکی چی کمدنو پای بس مڑا ہو یو موز بہو کورو ٹول بچا پکی، ٹول بچا پکی جتنا میل اتنا صابن، چی خیر سمری صابن دمری. او بیا چی خیر سمر سختی نو نیکیم دا چی سخت پکار دا. درین حسناتو که توبه ندا نو توبی سرم گناو نسکی گی ختمی گی. شاہ ولی اللہ رحمه اللہ تعالی تا تحقیق مطابق داره چی پده نفس که دو گناو نو طاقت ته دا طاقت کم زوره کول غواړي نو نیکول زور ورکا پچې نو کوله زور ورکې نو د ګنا اعلان باندې کم شي نو ګنا بیا نه کوي را د ګنا طاقت پرې د کم نو ختم شي. ان الحسنات یذبن السیئات یقینا نیکه ختمه ګناونه ذالک ذکر للذاکرین دار د کم نصیحت فرض نصیحت قبلونکو واصبر دبل نو یو صلات شو بل صبر شو واصبر او صبر کوا غم کوا یقینا فاستعينوا بالصبر والصلاه فان الله يقين الله تعالى نزايك يقين الله نزايك اجر ذن كانوا فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب بقيه ينهون عن الفساد يرد دنيا ذکر گئی چستف فلک لا کیا تا مقابل والله رب العزت ختم کی او داغی ته کمنو نمونه فلولا كان من القرون اول نو پاغ پیڑا چمخ استاسو ندی قولنو آغا پیڑو مخینو کے قلو بقیتن خاوندان چکمدن دا عقل عقل خاوندان سو کی یا ناو نان الفساد شاگئی منع کئی دا فساد نبزما کے شپاگئی کے دا خلقوے فاللہ با بچکڑی وے شد فساد نبچکو ان کی بکیوے فاللہ بسکڑی وے بچکوڑی وے بچکڑی وے واللہ اللہ قلیل ممن انجینا منو مگر لگ دا غچانا اخلاص کرو من دیل عرض دینا واتبا اللذینا او روان جو آغا کسان چه شرکی کرو پا آغا سبسی چه دیم مسکڑی شو پا آغای که ال اطراف عیاشا خلق خراب کرد طول جڑا چه دیم نوار رفاہیت الوالغا ماوت رفو فیه آغا چه کندنو عیاشی دا ماوت رفو فیه او روان شو آغا کسان چه ظلم کرو دا آغا شدی پکی مسکڑی شیو پاگی که او دیو مجرمان او ند رفستا چه علا کی خارونا توجه ده شرکنا باولو ها مسلحون او سیدون که دیده اصلاح کون کیوی یعنی اللہ پا شرکم تباکول نکی شکل ده شرک رد کون کسی بی موجود او اصلاح کون کسی بی موجودی تو چه اصلاح کون کیوی نسوک و خبر منی کنا و چکل اصلاح کون که اصلاح کئی سوکم نمانی ندابل طرف پیدرون شی جوڑ تباشی تباشی ومن وما کان ربکا او ندر افساد چه حلاکی خارونا بی ظلمن دوی امانا چه پا حلاکولو که اللہ ظالم شی او سیدون که دیده سامی چه سامی اللہ نروانی لازمی مانا میکرم واولا مسلحون او چه سیدون که دیده سامی چه سامی اللہ نروانی دیا ولا شا ربکا او که خواخوی در افساد دزور ایمان فزور بانه خوخه ویده اللہ فلا جعال الناس امتن واحده خام خاکر زوله بیو خلق دلائوان فلا ازالون مختلفین او همیشه ویده خلق اختلاف کون کی مگر آغا سوک چه محروبانیو کی رفتا پا آغا بانده آغا و پا توحید کی و پا دین کی ده اختلاف نبچ شی ولی ذالک خلقهم اور دید پارا اللہ پیدا کردی دی لرا ولی ذالک خلقهم دیل اللہ پیدا کردی دی نو سورہ زاریات کی خوئی چھ عبادت نہ پیدا دی تو ٹھیک تھا کنا پیدا عبادت لدی اسو کی عبادت کو کی اسو کو نہ کی نتیجہ اختلاف شینو دا علام دے نتیجے دے عاقبت تے ولذالک خلقہم دویم دعوت الگ پوگدا رہتا ہو شے دے اگے عبادت تے خلق پوگدا ولذالک خلقہم دے اختلاف نے پیدا کڑی دی چس سو کو منی اسو پا نہ منی نو چه اومانی نو زمان جمال و ظاہر شی او چه اونو منی نو جلال مست شی ظاہر شی دې صفاتونو ښکارا کول لما پیدا کړی دي انی جائر فلر دی چې دې زما صفاتونو ښکارا کی دا جلال او جمال لما پیدا کړی دي چې دا مظهر شي کنه والذالک خلقهم اور دې لپاره می پیدا دې لپاره پیدا کړی الله دې لرا وتمت کلمۃ ربک او پورا دا فیصله درپ دی پورا شوی دا فیصله درپ دی یعنی کلک شوی دا دام لان جانم خام خرد کئی دکوم جانم پیریانو دی انسانانو ٹولونا یعنی چکم کافرانی پاغی بیڑا کوم بس وکلن نقصو علی کا او هر یو حکمت دا واقعاتو تسلی دا آئی تا او بیان دا حکمت دا واقعاتو تا تاریخ حکمت ذکر کئی تاریخ ګوره نو په دې اراده ګوره او هر یو بیانوم تا تا واقعیات ور پیغمبرانو نه یو फायदा چې کله کوم په دې سره ځلستا یو फायदा دادا چې ته کله تاریخ ګوره استاد له مضبوطیږي په دې سره ته دا غي د عطار کتاب د فرید الدین عطار رحمه الله دا غي کتاب د حکایات الاولیاء عربای کې دی او په پیسو دی بیروته چاپ دی حکایات الاولیاء پنجزاری نبا لویا ہے آغی کې چې کمدنو هغه ذکر کړی دی چې ما دا اولیاء دا حکایات کول راځه مکړو مستر کې داغه غا باعث طالب چوت تاسو وای هغه یې کله دی هغه وای ځکه چې تکاله د خپلو تیرو بزرگانو او د مشرانو تاریخ وګوري یو بتا کې همت پیدا شي چوګو روي غي دومره غټ کار کړل دي او مونږ یې سونو کړلو همت پدر کې شي او دویم دا دی دویم چې پاغي کې د کندنو ست چې کم مهنت کوي هغه بتا ته کم خیر شي بتا کې بتا کبور ناراضي چې مړه مونږو کو ټول شپناسيو دا سره ټول ورځو د کېدل وسر بیانې یادي اندا چې کمونږ ټول شپناسيو نو دا به در کې بیان راځي چې دا غي غو ګور ته به جزاده بلا زمرو کې دل کم ځای څنګه کول نه استاد لوبه چې کمونو همت پدر کې پیدا شي لوبه دې مضبوط شي ته مفتی سے محترم فرمایي شرطه دي هغه چې کمونو وای ته چې په کمالار تک کول غواړي دا هغه اسلاف او تاریخ وګوره چې په هغه لار کې کمپلی اسلاف کې داغه سو وګوره تاریخ وګوره داغه چې کمندونو با فائدہ دا وی چې هغه په یو لار تل دي او مقصد ته شوي دي رسیدلی دي ترڅو چې په هغه لار لاړ شي هغه چې په کمالار تل دي نو په خپل مقصد ته ورسې او په اسانه ورسې شي ولې هغه ډیر په مشقت لار پیدا کړی و او تا تا غیب برابر کړی دا لکه روڈ بانی تلی دی بتا و مقصد تا ورسی و ما پاسانا بورسی پاسانا بورسی واقعاتو که فیدی وی دارنگی دو عبدالفتح ابو غدر رحمه اللہ تعالی ذکر کړی دی داغو پا جزنو کتابونو تحقیقات کی دی امام محاسبی او کتاب دی رسالۃ المسترشدین دارسه د طلباو لپاره د اصلاحی خپل کتاب دی په بیروت یې دینو رسالۃ المسترشدین نوم یې دی د رساله وړه ډیره او تحقیق په عبدالفتاح صاحب کړه دی هغه تحقیق سره یو جلد تر رسیدلې ده په تحقیق کوم ډیر قیمتي تحقیق دی په هغه تحقیق کې ابتدا کې اغه او جمله ذکر کړی دا اغه وی الحکایات جنود مجنده دا حکایات د مشرانو شری خدا تیار لخر دی بس یعنی د سړی دومره مدد کوي لکه څومره مدد چې د سړی څه شي کوي لخر کوي ګور پیغمبر ته الله د انبیا واقعات څرګندې دي نو ته د اسلاف واقعات ګور کنه د مشرانو واقعات ګور کم از کم چنینو دی خپل شیوخ کو غورا کنه ته پنځیر شیخ ابراهیم الله غورا د وسلی رحم الله غورا ته پنده شیخ رحم الله تعالی غورا د نیلو ابراهیم الله حالات غورا دا حالات خلکو غورا کنه تدی حالات وګوره نو دوره همت په در کې پیدا شي او دا ځان به د تبل شیخ کار شي. په دې تاریخ کې چې کمونو دا فائدې وي په دې ځای کې سالور فائدې ذکر کړي مانو ثبت بی فوادک شکلا کوم په دې سره غلستا وجا کفی عادل حق او راغل تا ته په دې کې حق مسله یعنی هغه کې وځه مناسب د مصلحت مطابق خبر اختیار شي زم دلیل به ته هم ښکار شي درې مماعظتونه او نصیحت داسې واقعیت چې سړی له سره نرمي شو ګوري ورته کنه په پاغي سره نرمي د دې وجه نه امام غزالی چې کله یو مضمون ذکر کی لکه صبر ذکر کی نو آخر کې ذکر کی واقعیات او صابرین چې خشوع ذکر کی نو آخر کې ذکر کی واقعیات الخاشعين حکایات الخاشعين آ ذکر کی دا احیاء العلوم نومي کتاب دی خو فنزه جل لري خو زه په خوره ملويږي وا ذکر للمؤمنين او نصیحت پار دی ایماندارو پای کې نصیحت دې بندار لپاره کنه سړی د ګناونو نه منع کوي نیکو ته رغبت پیدا کیږي وا ذکر عجيبه عجيبه خبره بواوري سړی وي چې قتل مې بیا وا ذکر للمؤمنين وا اسوګ به ګوري چې غړ موبایل وسره ني وا ذکر للمؤمنين او نصیحت کوم نه د پاره دی ایماندارو او کل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم هو کسانو ته چې ایمان لري چې ایمان لري عملوا على مكانتكم تاسو کوم نه کوئی کار په خپل طریقه او خپل وخت وس مطابق دایما مونږه یو عمل کوون کی او انتظار کوئ مونږه هم انتظار کوون کیو خلاصه د صورت ټول مسلې بیا راوړي ولله غیب السماوات صرف او صرف الله تعالی لری څنګه درو پر د اسمانو د زمکه صرف الله لری بل چاله نه هواغه الله تبا واپس کړی شي معاملې ټوله تسلی وایله یلجو الامر کلو هواغه الله تبا واپس کړی شي معاملې ټوله پابودو درمه مسله ال عبادت لله وحده اول اولتا فتوکل علی تبلیغ وایله یلجو الامر کلو هواغه الله تبا واپس معاملې ټوله پابودو نه عبادت کداغو وتوکل علی ازان حوالہ کا غتا او بیانو کا تبلیغ او کزان حوالہ کا تفسیر ابن برجان هغه ذکر کړی دی ته تفسیر نوم دی ګورئ تاسو ته سوې چې برجان ما چې سوخه ده کې شي تفسیر ابن برجان هغه ذکر کړی دی فابود وتوکل علی عبادت کو کا او اعتماد کو په الله باندې چې الله به قبلې بیزنه سړې وې مړه نه قبلې مړه نه قبلې وی دا غلطی ده دا غلطی ده عبادتو کا په شرطونو برابر او یقینو کا اعتمادو کا په الله رب العزت باندې انشاء الله رب العزت په انشاء الله زماده عبادت سی وا توکل علی هاي اعتماد کا په الله تعالی باندې وما ربک بغافل اما تعملون او نه الله معمولی منا خبر دا عمل سا سنا طول عملنا الله تعالی ته معلوم دي تسلور واړه مسلې د صورت په اخر کې دوباره راوړي. Well.